Oxygen 13. Wariacje na temat Jara Grau Tetsuya Komuro. W książce Mój obraz świata Albert Einstein napisał: tajemniczość jest najpiękniejszym naszym przeżyciem. To uczucie towarzyszące prawdziwej sztuce i wiedzy od samego ich zarania. Kto nie umie się dziwić, nie potrafi zdobyć się na zdumienie, tego muszę uznać za nieobecnego, odległego od życia. Rendezvous 98. Grają artyści Apollo 44. Bravo i Apollo 440. Albert Einstein rozwikłał parę fundamentalnych tajemnic fizyki świata, rezultatami swoich dociekań inspirując cały naukowy świat. Kierowani obliczeniami geniusza, współcześni astronomowie znajdują w kosmosie miejsca, w których obecna grawitacja nie ujawnia widocznego źródła. Te stany dowodzą istnienie ciemnej strony wszechświata, ciemnej materii i ciemnej energii. Dlaczego ciemnych? Bo są niewidoczne. Te czynniki uwzględniał Einstein, używając zamiennie nazwy stała kosmologiczna. W 1998 roku uczeni opisali ciemną energię, zakładając istnienie ujemnego ciśnienia powodującego, że szybkość rozszerzania się wszechświata staje się coraz większa. W tym samym 1998 roku Jean-Michel Jarre wydał drugi album z remiksami, nazwany Odyseja z tlenem. Walking upside down in the sky, between the satellites passing by, I'm looking for my dreams, smoking some golden beams, gliding along a black rainbow. I fly away with my shadow while scratching the moon like a DJ. The night follows its odyssey. Phase one. Thank you. muzyka egzystująca między tanecznym klubem a kosmosem. Nie bez powodu nawiązałem do uczonych, a artyści. Możliwość opisywania świata, jego tajemnic jest niewyczerpanym źródłem ich życiowych satysfakcji. W muzyce polifonicznej każdy głos realizuje własne linie melodyczne, jednocześnie synergicznie tworząc kolejne harmonie. Czy muzyka jest harmonią, czy melodią? Wyjaśniali dziś na przykładach Parafraz Oxygène, Jean-Michela Jarre'a lub Guru, DJ Cam oraz Hani Echnam Sound. Ten ostatni to producent z Nowego Jorku, którego ciekawe elektroniczne wariacje obejmowały przeboje Michaela Jacksona, Christina Aguilery, Justina Timberlake'a i kilkudziesięciu innych artystów oraz, co już Państwo wiedzą, Jean-Michela Jarre'a. Oto repryza Hani. Ponownie Oxygène, część ósma. Temat technicznych i emocjonalnych względów swobodnych opracowań popularnych motywów Jarre'a wypowiadały się w sieci setki fanów. Unikatowy album Odyssey Through O2 stał się kolekcjonerskim rarytasem. Także dzięki zapisanym na tej płycie oprogramowaniu Art Chaos, używanym niegdyś przez kompozytora na koncertach. Gliding along the black rainbow, I fly away. I fly away, fly away, fly away, fly away. I fly away with my shadow. Phase two.

w trójkowym studiu El Muzyki pokonują Państwo Odyseję z remiksami. Podtytuł audycji jest nieprecyzyjny, gdyż inwencje autorów nagrań parafrazujących tematy poszczególnych części przez lata dobudowywanej suity Oxygen daleko wykraczają poza jedynie akustyczne manipulacje oryginałami. Lista zaproszonych przez Żara i Dreyfus Records DJ-ów jest tu zbyt obszerna, bym ją odczytywał. Słuchając tlenowych wariacji, odkrywają Państwo tajemnicę sukcesu tej uniwersalnej L-muzyki. scratching the moon like a DJ. The night follows its odyssey. Phase 3. Dziś projekcji Trójkowego Studia słuchali Państwo nagrań w różny sposób przypominających kultową suitę Oxygen. W albumie Odyssey nie znalazły się polskie wersje tematu słynnego francuskiego kompozytora, lecz one istnieją i Jean-Michel Jarre nieraz mógł je podziwiać. A dziś cóż, niekiedy było kosmicznie, bądź zdecydowanie klubowo. Jak stwierdził Albert Einstein, odkrywanie tajemnic naszego świata i okolic to radość naszego życia. Dziękuję Państwu.